This is the man with the sugar stick. The man with the long, long, long hookah stick. Saúdos, pequenas e pequenos monstruos, benvidos a Radio Filispín. Benvidos, benvidas a unha nova edición de divertimento para pequenos monstruos. Lord Kaja and the Kiki Kokos sirven para por esa música de apertura ao programa. Un divertimento que te estará acompañando durante unha hora nesta mesma sintonía. Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo dende o susto centro de Ferrol. And the Kikis Kokos era o título, o nome do grupo que abría hoxe o programa con esta peza Oil in My Lamp, unha peza original de Eric Morris. Ben, pois así, con música deste tipo, con ska, con reggae e tamén con moito funk, como é habitual últimamente aquí en Divertimento, estaremos acompañándote toda esta hora de radio en directo hoxe sobes. Pero se nos escoitas un martes, un sábado, un domingo, pois estaremos en diferido. Ben, hoxe un programa moi intenso, un canto pois a contactos con colectivos da comarca que están de plena actualidade. Teremos ocasión de escoitar aos compañeiros e compañeiras de Cometa, Asociación para un Trato Ético cos Animais, que nos falarán pois de unha feira que rematan de ter con unha clínica, unha coñecida clínica veterinaria da cidade. Por suposto, nos falarán de quenes son eles, pero nos contarán polo miúdo que o que está a pasar co sempre tema, co sempiterno e non caduco, por desgracia, tema da falla de un refuxio para animais abandonados na nosa comarca. Así que xa sabedes, todas atentas e atentos, a partir das 7:20 aproximadamente teremos unha conexión co os nosos compañeiros, as nosas compañeras do colectivo Cometa. Tamén en divertimento para pequenos monstruos vos falaremos hoxe de unha nova cita argallada polos nosos compañeros de O Espazo Libertario, de Unión Libertaria, que responde ao terceiro Hack Meeting, un encontro de linuxeros que terá lugar dende donde precisamente realizamos Radio Filispín, dende o Ateneo Ferrolán, un encontro que se levará a cabo o vindeiro sábado 26 e tamén o domingo 27 de abril. Repetimos, o terceiro Hack Meeting de GNU Linux, argallado por Unión Libertaria. Pois te falaremos un pouco do programa que teñen eles aquí xa findado, para que saibas en cada momento que o que te podes atopar se te achegas aquí ao Ateneo e compartes as túas experiencias e tamén estás disposto a compartillar con todas e con todos o que se fale e do que trata precisamente estas xornadas de software libre. E xa, para findar o divertimento para pequenos monstruos de hoxe, cara a menos 10, estará por aquí unha das traballadoras do Ateneo Ferrolán. Contaremos nesta ocasión con Pilar, a bibliotecaria, que se vai estrenar aquí nos micros da Radio Filispín. Por aquí xa pasou moita xente do Ateneo, pasou o presidente, Liceo, pasou o Cris en secretaría, e desta pues, vamos ter a voz de Pilar, que nos vai falar un pouco do que van facer o Ateneo Ferrolán aquí o vindeiro sábado nunha sesión vermú que teñen eles argallados para as 12 do mediodía. Unha sesión vermú solidaria con este espacio, o Ateneo Ferrolán, e aproveitaremos pues, para que nos comenten como está Pilar, como están as cousas por aquí polo Ateneo, canto pues, o tema que sobre todo ela leva, que é o tema da biblioteca. E nada máis, con estes presupostos comezamos hoxe divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Filispín. Fabulous Count, con este Dirty Red, esta selección de música funk total de eso, finais dos anos 60, primeiros dos anos 70, que tamén ás veces nos acompaña en divertimento para pequenos monstruos. E imos xa en divertimento para pequenos monstruos, Radio Filispín, a falarvos precisamente dese encontro, entre aspas, que veñen tendo nos últimos tempos a Asociación Cometa, Asociación para un Comportamento Ético cos Animais, e a Clínica Veterinaria Ultramar. Imos porvos en antecedentes e logo tenemos ocasión xa de contactar coa clínica con Cometa, para que nos conten eles en primeira persoa que é o que está a pasar. A cuestión é a seguinte. O pasado 12 de marzo, hai prácticamente un mes, Seprona inspecciona o domicilio particular dun dos membros da xunta directiva da Asociación para un Comportamento Ético cos Animais, Cometa. A denuncia a formula un tal José Luis Vérez Fraguela, o propietario do Hospital Clínico Veterinario Ultramar, que en parte das informacións e fotografías aparecidas na Voz de Galicia o pasado 20 de decembro do pasado ano. O que se denuncia é que Cometa está a recoller animais sen autorización en instalacións ilegais e condicións pouco aceitadas. A cuestión é que a Asociación Cometa ven de reaxir a esta denuncia, ven de facer público un comunicado no que clarexan o seguinte, e lemos, e extractamos ao mesmo tempo, que o recinto inspeccionado pola Garda Civil, por Seprona, é unha propiedade privada que pertence a un voluntario da Asociación, pero non de instalacións de Cometa. Que Cometa, a Asociación para un Comportamento Ético cos Animais, carece de instalacións nen cedidas nen propias. Que é certo que os cans que aparecen nas fotografías de La Voz foron recollidas no seu momento pola Asociación, pero de maneira circunstancial, habida conta das pésimas condicións nas que se achaban os animais. Que é certo que ao carecer de instalacións, os poucos animais que poden auxiliar e recoller alóxanse con voluntarios nas súas propias vivendas, en casas que poderíamos decir de acollida. Polo tanto, nen sequer existen as supostas instalacións denunciadas ilegais. Tamén que todos os animais recollidos son desparasitados, vacinados, identificados e se houber posibilidades dados en adopción. É certo que non teñen licenza para recollida, porque non teñen centro de recollida, mas non é menos certo que as actividades de Cometa están marcadas pola ausencia de ánimo de lucro e o traballo total e absolutamente altruista dos e das súas asociadas. Como conclusión, pequenas e pequenos monstruos ouvintes da Radio Flixpim, todo parece indicar que a denuncia formulada contra Cometa, contra a Asociación para un Comportamento Ético cos Animais, non obedece a unha repentina preocupación polo benestar dos animais. Máis ben, semella unha vinganza o afán de manter un estado das cousas que están a reportar un enorme beneficio económico á empresa Clínica Veterinaria Ultramar, propiedade do xa mencionado denunciante. Ben, lembramos que o Hospital Veterinario Ultramar ocupouse durante anos da recollida de animais abandonados de moitos dos concellos de Ferrolterra por delegación ou privatización deste servizo por parte dos respectivos concellos. Que durante moito tempo a Asociación Cometa estivo a recibir denuncias sobre o que nesta clínica supostamente estaba a ocorrer cos animais. Xente que se puña en contacto con Cometa e comentaba presuntas irregularidades cos animaliños. O que leva precisamente a Cometa, no seu afán de defensa dos animais, no ano 2006, a por estes supostos feitos en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, a encargada desa cuestión aquí na Galiza, na Consellería dependente da Xunta de Galiza, como é obvio. A raíz desta denuncia, ábrese un expediente sancionador á Consellería, ou agora denunciante, que dá lugar a unha resolución que sanciona cunha multa de 3.000 euros por feitos que a Dirección Xeral de Conservación, dependente da mencionada Consellaría de Medio Ambiente, considera feitos probados constitutivos de infracción administrativa grave, referíndose á recollida de animais abandonados por parte desta clínica veterinaria de ultramar. Ben, a cuestión é que a responsabilidade final, e unha cuestión tamén que conclúe no seu comunicado a propia asociación Cometa, a parte destas desfeitas con estas clínicas, é que a responsabilidade final é dos concellos, que precisamente financian cos cartos de todas e todos as empresas que non cumplen coa lei e levan anos cometendo barbaridades con estes indefensos animais. Que os mesmos concellos non amosan o mellor interés en pôr en marcha un proxecto que cumpra dunha vez por todas coas súas obrigas. A construción dun refuxio onde se poidan recoller todos eses animaliños abandonados da comarca. Ben, este é máis ou menos un extracto do comunicado que envía Cometa. Dentro de uns segundos teremos a comunicación cos propios asociados, cos propia directiva de Cometa, que nos vai contar en primeira persoa esta movida. Xa temos detrás do fío telefónico a un dos membros de Cometa. Hola, vos serán. Hola, que hai, boa tarde. Bueno, pois estábamos contando aquí, anticipando toda esta cuestión. E, bueno, antes de nada, resúmenos así un pouquiño, quen sodes Cometa? Pois é unha asociación de defensa dos animais que leva 3 anos e medio traballando. Bueno, intentamos ocuparnos de todas as carencias que hai especialmente nesta comarca. Ben, non tedes local como tal para, digamos, desenvolver a vosa tarefa, a vosa peculiar tarefa, non, digamos? Local non tenemos nada. Ni local, ni instalación para atender os animais, non contamos con nada, de momento. Escoitámoste así un pouco entrecortada, non sei se te podes un pouco resituar para escoitarche mellor. Sí, a ver. Ben, no ano 2006, a través de unha serie de comunicacións que tedes de persoas amantes dos animais, sí, procededes a denunciar a unha asociación, a unha clínica veterinaria, da que estábamos falando aquí, en Medio Ambiente, na Consellería de Medio Ambiente. É así, sí, verdad? Sí, sí. Esas denuncias, esas presuntas irregularidades son confirmadas pola propia Consellaría, quen sanciona a clínica veterinaria. Sí, bueno, eso está pendente de resolución, de recurso de alzada. De momento non temos comunicación ao respecto, pero a última resolución, la que temos constancia, si era sancionada cunha multa. Ben, pero pese a que hai efectivamente posibilidade de recurrir por parte da clínica veterinaria, nun primeiro momento si se sanciona con 30, con 3.000 euros, non? Sí. Ben, a resolución daquela pues, fala de cuestións de efeitos graves. Sí. De que se trata exactamente? Que motivos levan a consellaría a poñer como grave esa acusación? O sea, que en concreto que é o que está a pasar o que pasaba na clínica veterinaria Ultramar, según os denunciantes? Según o que ten en conta a consellería, porque nos tiñamos denuncias de outro tipo de cousas que son moi difíciles de demostrar e non as ten en conta a consellería, polo que o califica como falta grave é basicamente polo estado no que estaban os animais. Uh-huh. Por as condicións nas que estaban os animais. Ben, punto. Hasta aí todo correcto. Vos, por outra banda, os asociación Clínica Ultramar, que é unha empresa con ánimo de lucro, non? Adicada pois a súas actividades, e por outra banda, a Cometa, que é unha asociación sin ánimo de lucro con os intereses na defensa dos animais. Sí. Que ocorre estas últimas semanas? Pois que o mes pasado recibimos unha chamada do Seprona que bueno, na consellería tamén recibimos unha denuncia contra a asociación por estar a recoller animais en instalacións ilegais, sen licencia para a recollida. Bueno, querían inspeccionar unhas supostas instalacións que aparecían nunha foto nun reportaxe de prensa. Ajá. Explicamos de que un domicilio particular que non existen instalacións de Cometa como tal, que é un domicilio particular onde hai uns animais que foron recollidos pola asociación, que non están en adopción. Bueno, insisten en visitar esas instalacións. Bueno, aí é onde vemos unha... Non temos copia aí da denuncia, pero sí que nos deixan leela. Vemos que o director do Hospital Clínico Veterinario Ultramaro que pon a denuncia. Uh-huh. O sea que vos, un par de anos despois de ter interposto esa denuncia contra a Clínica Veterinaria Ultramar, sodes denunciados por a propia clínica, toda vez que aparecedes na prensa nun traballo, digamos, periodístico de, en principio, de recoñecemento da vosa labor, ¿no? Sí, se falaba da recollida. Bueno, tampouco era moi explícito, pero, bueno, sí, se falaba, nos denuncia básicamente por recoller, non por... ni por as condicións dos animais, ni por outro tipo de cousas. Estades denunciados pola clínica a que vos previamente denunciastedes, o cal se bueno, pode considerar... Sí. Denunciados polo propietario. Polo propietario da clínica. O cal xa se pode considerar, en principio, unha certa mala fe, o sea, unha vinganza, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Vamos a decirlo claramente. Sí. Bueno, a cuestión é que el vos denuncia, propietario da clínica veterinaria Ultramar, por acoller animais, porque non tedes licencia para acoller animais. Sí, para recoller. E se supón que ter a licencia para recoller animais está íntimamente ligado con ter un local aceitado legal para recoller animais. Sí, eso é o primordial. Do cal carecedes porque non tedes resposta das vosas múltiples e insistentes peticións ás diversas administracións locais, non? Sí, bueno, as administracións locais, en principio, buscamos un pouco a ver se había alguna posibilidad de ceder os terreos, de facilitarnos de alguna maneira. Non foi posible, vimos unha obriga, si queríamos acabar un albergue, de pedir un préstamo, mercar terreos. En este momento que estamos agardando que nos dan resposta a solicitude de licencia do proxecto, que xa temos o proxecto técnico. Uh-huh. En este momento estamos en eso. Entonces, sí que temos o terreo, pero non podemos recoller, precisamente porque outras asociacións sí o fixeron, a veces un terreo, se pode construir unhas instalacións que poden garantir mínimo benestar, pois se vai recollendo. No noso caso sabíamos que podía pasar isto, non o fixemos porque non queríamos atoparnos con 50, 60, 70 animais e ter que rapidamente desfacernos deles. Bueno, a cuestión é bastante paradoxal, é que nos vas a topar desde este momento nunha situación como colectivo en defensa dos animais, sen ánimo de lucro e con un traballo realmente complexo, sin local social, por así decirlo, o sea, neste caso, sin un refugio, ¿no?, para recoller os animais. No, é sen local social, non te, a documentación está nos domicilios da xente da directiva, o sea, secretario, ten a documentación da asociación nas súas casas. Claro. Bueno, nos pues queríamos simplemente pues apoyarvos en esta situación realmente cómica, por así decirlo, o sea, una asociación con una dignidad absoluta y con un respeto que nos merece a todas y todos tremendo, por una banda, y por otra banda, pues esta situación en la que se misturan por una banda os complexos, digamos, de relacións do concello ou dos concellos con este tipo de privatizacións, de servizos que deberían de ser o máis básicos dunha cidade normal, moderna. É obrigatorio, a lei obriga os concellos a ter este tipo de servicios. Claro. En esta comarca non se está a cumprir, nunca se fixo. Para cando poderá haber, por exemplo, fago unha pregunta así, por facer, un cemiterio para animais, para mascotas en Ferrol? Unha cuestión casi que no actual estado das cousas parece que a resposta non podría ser outra que o pesimismo, non? Para cando un cemiterio? Efectivamente, o sea, eso xa sería falar de ciencia ficción, non? Sí, bueno, a ver, eso penso que ten máis futuro como un proxecto empresarial. Eso sí que, bueno, sabemos que pode haber algo no futuro, pero vamos, nos estamos loitando para que se faga un albergue, que se faga un albergue comarcal, que se sea público e que se sea proteccionista. Ferrol ven anunciando dende hai tempo que se vai construir unha canceira e un presupuesto asignado. De momento non hai todo o que hai. Muy o presupuesto é aire, nada máis. Bueno, pois pues, con quen tivemos o prazer de falar? Susana. Bueno, Susana, pois xa sabes onde estamos. Creo que xa falamos daquela cando fixéramos a feira de asociacións, verdad? Sí. Estiveses ali, igual que en outros sitios. Tedes algunha cita así inmediata onde a xente pois poda coñecer e ter información máis directa do que estades facendo e todo eso? Sí, precisamente este sábado, bueno, precisamente hoxe, penso, o día contra a experimentación animal. Ajá, hoxe. Sí. Sí, pero bueno, os xoves, o sábado faránse campañas en diversas cidades de Galiza e nos estaremos en o centro comercial Odeón. O sea, quen quiser pode ir pasar por ali e vervos, porque tedes suposto un stand con moita información, ¿no? Básicamente información sobre ese tema, sobre, bueno, todo tipo de crueldades, máis que, pero bueno, podemos falar de calquera cousa. E incluso cousas así xa moi inmediatas, quen quiser, pois, adotar un can ou unha cadela, cualquier outro animaliño, tamén pode facelo porque os animais abandonados están desexosos desa cuestión. Sí, nos traemos tamén para poder recoller máis. Bueno, Susana, algunha cousinha máis nos queres contar? Non, penso que... Bueno, pues gracias por estar desde aquí en la sintonía de Radio Filispín, una aperta de ánimo y adiante. Y muchas gracias por darnos cobertura. Veña, un saludo. Gracias, hasta luego. música de House West, co tema What Show Never The Dance, soando en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, logo de falar con Susana, do colectivo Cometa, Asociación para un Comportamento Ético cos Animais. Eles estiveron na feira de colectivos, cargallo o colectivo Paí, esta radio no pasado quinto conspirando por unha radio libre na Praza do Inferniño. Foi un dos múltiples colectivos que se achegou para nos amosar e para vos amosar a todas e todos que é o que están a facer. E aí atrás recibíamos un comunicado que nos deixaba realmente perplexas do que estaba a pasar. Algo tremendo, surrealista, cómico, poderíamos decir, estas cuestións que ás veces pasan e que teñen que ser así, denunciadas claramente nos medios. Nos medios que podemos denunciar este tipo de cuestións, porque xa sabedes que a publicidade e todo ese tipo de cuestións, pues a veces como que coarta, non, calquer tipo de reacción o respecto de tamaña barbaridade. Bueno, pues saúdos dende aquí a clínica, bueno, ao propietario da clínica veterinaria Ultramar, dende logo os traballadores e traballadoras desa clínica non teñen culpa ninguna. Saúdos a este individuo que realmente é un tipo vingativo. Cuidado, cuidado, cuidado, pequenas e pequenos monstruos. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. It's plain to see, this is what they mean to me. Madness, madness, they call it madness. Madness. Y con esta maravillosa música de Dr. Ring Ding and the Senior All Star, Madness. Madness. Imos vos falar do terceiro HAT meeting que se vai celebrar en Ferrol. I'm a boat. Explain that someone... Ben, seguro que algunha vez maldeciches o teu computador por os malos resultados que daba, que se quedaba colgado, que tal e que cual, que ese software privativo non me va. Pois nada, pois o que tens que facer é o que facemos nos aquí en Radio Filispín, utilizar nos nosos computadores software libre. Un bon Linux e todo marcha de maravilla. Sen atascos, sin arteriosclerose. Un dial totalmente desatascado. Pues sí, os compañeros, as compañeras de Unión Libertaria, do Espazo Libertario, que xa sabes que anda por ali pola zona de Esteiro, pois van facer aquí no Ateneo Ferrolán, que é o sitio, o espazo, o contenedor que acolle moitas iniciativas, entre delas, pois a propia Radio Filispín, como non, pois vai acoller o terceiro Hack Meeting sobre Linux. Madness, they call it madness. Unha cita que terá lugar este sábado 26 e domingo 27 de abril deste ano 2008 aquí no Ateneo Ferrolán, na Rúa Madalena 202, co seguinte programa. Atención. Evidentemente, dicir que isto é de entrada libre e gratuita, ¿eh? Entrada de balde para todas e para todos e acceso libre e gratuito. Said I won't be the one. Oh no no. Vamos con ese programa. Gonna suffer. I said I won't be the. Deixamos que remate esta maravillosa música e seguimos. Who's gonna suffer? Ben, pois o terceiro Hack Meeting que argalla Unión Libertaria comezará este sábado 26 a mañá, cara as 11 da mañá, coa presentación das xornadas. Baixo o título de Que é o software libre? Nos explicarán os compañeiros, as compañeiras de Unión Libertaria que é, que demonios é o software libre. Ben, xa cara as 11 cuarto, habrá experiencias e experimentos co GNU Linux. Cara as 12 do mediodía, un install party. Baixo a invitación o convite a instalar o Linux no voso computador, compartindo ou non co software privativo, con ese Windows que tes no teu PC. E xa a tarde do sábado 26, a partir das 4:30, haberá unha edición gráfica con Linux, con diversas softwares, e xa cara a 7, ferramentas libres para streaming de audio e vídeo. E este é o programa para o sábado 26. Do domingo falaremos logo de escutar unha peciña musical. Isto é un clásico, son Earth, Wind and Fire. Empeza a levar por título Come on, Children. Sintonía de Radio Filispín, divertimento para pequenos monstruos. Música de Earth, Wind and Fire, Come on Children. Bom, bueno, para os, as máis interesadas e interesados, que sabedes que estes temas que estamos poñendo así setenteros de funk total están extraídos dun álbum que, bueno, é unha serie de CDs, por certo, a bastante bon prezo, baixo o título de Funk Drops, Bricks, Nuggets and Rarities. Esos son temas extraídos de fondos de catálogos de selos como Atlantic, Atco,

membro de grupos que están tan coñecidos agora mesmo, tan en boga como a Bonobo, un zanfonista estupendo, Óscar Fernández, que estará aquí pues co súa zanfona tocando a súa, sí, a súa música. Todo isto de balde, gratis. Totalmente. Ás 12 da mañá o sábado. Hombre, aquí no Ateneo nunca. Nunca se cobrou por nada. Nunca se cobrou por nada. Máis ben se paga. Acabamos poñendo pasta. Que hai que poñer? Todo gratuito, porque ese son o espírito dos Ateneos clásicos, uh-huh, é de abrirse a xente, de que a xente participe da cultura. O que vai ocurrir o sábado é unha forma de facer cultura tamén, uh-huh, que é o que fai o Ateneo. E xa sin máis, pois nos despedimos precisamente con ese lema de pluralidade, tolerancia e diversidade, as portas abertas a todas as opinións, como decía, uh-huh, Pilar, sí, voces e temas que van acadando, confirman un prestixio, solidez que fan deste sitio, Ateneo Ferrolán, unha entidade en permanente actualización e en constante sintonía cultural, política e social co povo, en defensa tamén da nosa lingua, da lingua galega. Sí. Gracias, Pilar, pola túa presenza aquí, bibliotecaria do Ateneo Ferrolán. Gracias. Gracias. E nada máis, pequenas e pequenos monstruos. Isto foi todo en Radio Filispín, no que responde ao tempo de divertimento para pequenos monstruos. Lembrade esa cita inmediata para este sábado, donde aquí no Ateneo Ferrolán algo vai ferver. Vai haber actividade canto Hack Meeting, que argalla o Espazo Libertario, e tamén esa tremenda sesión vermú a partir das 12 do mediodía en apoio ao Ateneo, un encontro de todos os e as atenistas para reclamar pues a dignificación deste espazo aberto que é o Ateneo. Un saúdo a todas e todos. Estaremos aquí a vindeira semana na selección musical e comentarios estivo Pequeno Monstruo.